gure zoriontasuna. Gure zoriontasuna. Lore ustela da gure zoriontasuna. Udazela hierriko espejismo itxua. Basa mortu erreata gure zoriontasuna. Iltegik iratxadu mundu perfektua. Ate itxia ere guztela azalkeri mordu da. Gezu ozena gure zoriontasuna. Gure zoriontasuna. Zoriontasuna.